ณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมและเป็นการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาด้วยการนั่งสมาธินี้ต้องให้พากันแก้ไขอย่าให้เป็นการนั่งสมาธิหลับนั่งสมาธิหลับหรือนั่งสมาธิอ่อนแออย่างนั้นใช้ไม่ได้บางองค์ก็เอนไปจนกระทั่งพุบลงไปข้างหน้านอนหลับเหมือนกับนอนในหมอนอย่างนี้แล้วว่าไม่ใช่สมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธิภาวนาให้พากันดูตัวอย่างพระพุทธรูปที่ท่านนั่งสมาธิภาวนานั้นท่านนั่งตัวตรงไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาเหมือนคนเราหรือว่าสมัยพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ต้นไมโคนั้นไม่ใช่ท่านนั่งไปนั่งหลับนั่งสบายท่านนั่งภาวนาจริงๆเรียกว่าบังคับกายวาจาจิตของพระองค์ให้อยู่ในท่าสมาธิภาวนาและไม่เฉพาะเวลาหนึ่งเวลาใดด้วยอย่างในคืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นแม้จะได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ย่อหย่อนท้อถอยแล้ววันนั่งตลอดวันตลอดคืนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราจะไปเข้าใจว่านั่งพอเป็นวิธีการแล้วอยากหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปอยากไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปอย่างนี้ไม่ถูกที่ท่านให้นั่งขัดสมาธินั้นแสดงออกซึ่งความองอาจกล้าหาญในทางร่างกายแล้วทางจิตทางใจก็ไม่ให้คิดพุ่งซ่านไปที่อื่นจึงมีบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ในใจรวมจิตรวมใจของตนให้เข้ามาภายในไม่ให้อยู่ภายนอกไม่ให้ออกไปหาอารมณ์ภายนอกเวลาภาวนาเป็นเวลาเอาจิตเอาใจเข้ามาภายในแม้จะมีความคิดนึกปรุงแต่งอะไรอยู่มากมายหลายอย่างหลายประการอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตนั้นต้องเลิกละตัดปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นคนอื่นผู้อื่นสิ่งอื่นภายนอกไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องในจิตในใจของตัวเองเวลานั่งภาวนาเอกังจิตตังทำจิตให้เป็นดวงเดียวเอโกปุยโสเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับเรื่องใดๆทั้งหมดให้ดูตัวอย่างพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นตัวอย่างอันดีเวลาท่านนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งขัดสมาธิเพชรแล้วจิตใจของพระองค์ก็เป็นเพชรด้วยเรียกว่าแข็งแกร่งไม่มีความย่อท้อต่อทุกขภัยต่างๆนานาในวันนั่งเหมือนต่อไม้ไม่มีความง่วงหลับง่วงนอนเหมือนพวกเราถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไปมัวนั่งหลับเหมือนพวกเราที่ไหนจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า สมัยที่พระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาสร้างบุญบารมีมาก็ดีพระองค์ตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำเล่นๆ เหมือนพวกเราทั้งหลายเรียกว่าทำจริงๆปฏิบัติจริงๆทำอะไรเมื่อมันมีความจริงในจิตในใจล่ะอันนั้นแหละสมาธิภาวนามันอยู่ที่จิตใจทำจริงๆภาวนาจริงๆนี่ใช่ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นเราจะคิดไปที่ไหนก็คิดฟุ้งซ่านไปอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีหลักจิตใจของตัวเองไม่มีอธิษฐานไว้ในจิตในใจต้องมีสัจจะความจริงใจมีอธิษฐานใจไว้สิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยต้องให้ทำได้อย่างชั่วขณะที่เราฟังธรรมนั่งสมาธิเป็นเวลาตั้งใจเป็นพิเศษกิเลสอันใดที่มันยุ่งเหยิงอยู่ในจิตในใจจงปล่อยวางตัดให้มันขาดออกไปให้หมดสิ้นให้ทำเหมือนคนตายธรรมดาคนตายเขาไม่วุ่นวายเหมือนคนเป็นคนเป็นนั่นมันเรื่องมากความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรทุกอย่างทุกประการกี่ปาฐะนับไม่ถ้วนอันนี้มันเรื่องคนเป็นคนตายนะเขาไม่เกี่ยวข้องผัวพันแม่ผู้อยู่ทางหลังจะร้องให้น้ำตาไหลอย่างไรร้องขออย่างไรคนตายก็ไม่เกี่ยวมันเฉยไปหมดไม่ได้ห่วงหน้าห่วงหลังเหมือนคนเป็นใจของเรานี่ถ้าไม่ภาวนาจริงๆมันไม่เป็นคนตายได้มันดิ้นอยู่กามตัณหาความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมก็วุ่นวายอยู่ในใจมันไม่สงบมันไม่ตายทำเฉยไว้เหมือนคนตายเหมือนของตายมันจะอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วเป็นอันว่าเราทุกดวงใจต้องลุกขึ้นต่อสู้ภาวนาพุทโธในใจรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ใช่เพียงแต่ว่าหูฟังใจฟุ้งซ่านหูได้ยินใจไม่ได้ยินอย่างนี้ไม่ได้กายวาจาใจเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาต้องรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อกายนั่งขัดสมาธิภาวนาใจก็ขัดสมาธิภาวนาภายในตั้งใจลงไปให้มั่นคงการได้ยินได้ฟังเป็นการให้สติเตือนใจเท่านั้นเวลาเราจะสู้กับกิเลสในหัวใจของตัวเองนั้นมันต้องเป็นจิตใจที่เรียกว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นไม่ใช่ทำเล่นๆทำเล่นก็ได้แต่เล่นทำจริงๆปฏิบัติจริงๆภาวนาจริงๆยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นนอกจากรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227แล้ว ก็ต้องมีการนั่งสมาธิภาวนาให้มันมีความเข้มข้นขึ้นไปโดยลำดับ บวชมาหลายปีได้แต่อายุได้แต่พรรษาสติปัญญาวิชาความรู้ในจิตในใจมันไม่ก้าวหน้ามันถอยหลังเข้าคลองอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่ได้มันต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านภาวนาท่านมีความก้าวหน้าไปไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลองภาวนาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ให้มันก้าวไปโดยลำดับความเกียจคร้านท้อถอยความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจไม่ให้มีในใจของผู้ปฏิบัติให้มีความก้าวหน้าเจริญไปดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ทำก้าวหน้าให้เราท่านทั้งหลายเห็นอย่างว่าวันที่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาในวันเดือนหกเพ็ญเดือนหกเพ็ญหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงของเดือนนั้นพระจันทร์เต็มดวงนั้นหมายถึงความแจ้งความสว่างไม่ใช่ความมืดพระองค์ทำความแจ้งความสว่างให้ปรากฏวันนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตย์อธิษฐานในใจของพระองค์ไม่มีใครไปบอกท่านท่านทำเองว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจะเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายก็ยอมตายในที่นั่งนี้ไม่ต้องลุกไปมาในที่ใดๆนั่นคือว่าความสามารถอาจฐานในใจของพระองค์มีสัจจะอธิษฐานตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆถ้าหากว่าสู้กับกิเลสมารสังขารมารในใจไม่ได้พระองค์ยอมตายในที่นั่งนั้นไม่ใช่ว่าจะไปหลับไปไหลมัวเมาไปถึงเหมือนก่อนจิตใจของพระองค์เรียกว่าลุกขึ้นเต็มที่ไม่ใช่อยู่ในที่เก่าเรียกว่าตายก็ยอมตายจะมีภัยอันตรายพ้องผ่านเข้ามาก็ไม่กลัวเพราะพระองค์ได้เสียสละตายลงไปแล้วความเจ็บปวดทุกขเวทนาในรูปขันธ์มันก็เป็นธรรมดาเหมือนพวกเราทั้งหลายนั่นแหละเพราะว่าเนื้อหนังมังสังของมนุษย์กระดูกเส้นเอ็นของมนุษย์เหมือนกันก็ต้องมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาแต่พระองค์เป็นผู้มีความอดทนมันจะเจ็บขนาดไหนก็ตามอดทนขันติความอดทนในใจของพระองค์เต็มบริบูรณ์แล้วความภาคความเพียรความพยายามพระองค์ก็มีพร้อมมูลบริบูรณ์ปัญญาวิชาความรู้เท่าทันกิเลสมารสังขารมารท่านก็รู้เท่าทันแต่ว่าท่านลุกขึ้นต่อสู้ในใจไม่เฉพาะแต่ในใจทั้งกายท่านก็สู้ด้วยท่านไม่หลบหลีกเวลามารกิเลสขันธมารเมื่อความเจ็บปวดทุกขเวทนาบังเกิดมีขึ้นในสังขารร่างกาย พระองค์ก็ไม่เข้ามายึดมาถือว่าพระองค์เป็นผู้เจ็บธาตุดินเขาเจ็บช่างมันท่านว่าอย่างนั้นธาตุน้ำเขาเจ็บช่างมันท่านว่าอย่างนั้นธาตุไฟธาตุลมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยต่างหากเขาเกิดตั้งอยู่อีกไม่นานเขาก็แตกดับไปต่างหากจิตใจของพระองค์ไม่ไหววันท่านพึงตายก็ให้ตายด้วยการหมดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ใช่ตายเลี่ยราดเหมือนคนเราในโลกคนเราในโลกเรียกว่าตายเลี่ยตายราดตายทับถากจากของรักของชอบใจวุ่นวายไม่มีจิตใจอันผ่องใสสะอาดเพราะไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสในจิตในใจเหมือนพระพุทธเจ้าดังนั้นการนั่งสมาธิภาวนาเราท่านทั้งหลายให้พากันล้ำลึกเตือนจิตเตือนใจของตัวเองขึ้นมาอย่าไปเพียงแต่ว่าทำอะไรก็ทำได้แบบโบล่มโบราณเท่านั้นพอเป็นพิธีการปล่อยปะละเลยขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิจิตตั้งมั่นขาดปัญญาความเฉลียวฉลาดความสามารถในจิตในใจย่อมไม่ได้ไม่ถึงเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าในวันที่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาจะได้ตรัสรู้นั้นเรียกว่าแข็งแกร่งทุกอย่างทานพระองค์ก็บำเพ็ญมาได้สูงสุดเต็มที่ศีลพระองค์ก็บำเพ็ญมาเนคขมะบารมีเว้นจากกามเว้นจากผู้ครองเรือนพระองค์ก็เป็นบำเพ็ญมาแข็งแกร่งที่สุดไม่มีกระแสจิตอันใดที่จะแส่สายไปหากามมาคุณกามมากิเลสอีกแล้ววันเนกขัมมะออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจจริงๆทั้งภายนอกทั้งภายในด้วยแล้ววันเนกขัมมะออกไม่เข้าไปหาใครมีสมาธิตั้งมั่นลงไปในใจและพระองค์บำเพ็ญปัญญาเรียกว่าความฉลาดความเฉลียวความฉลาดความสามารถอาจหาญเป็นจิตใจอันแหลมคมทะลุปุโปร่งทุกอย่างทุกประการท่านไม่ยอมให้สิ่งใดมาพ้องผ่านให้จิตใจหลงไหลต่อไปได้อีกถ้าเปรียบเหมือนแหลมก็เรียกว่าเหมือนเข็มเย็บผ้าจะเป็นเข็มจักเข็มเย็บมือก็ตามแทงทะลุไปได้ในผ้าชั้นใดกิเลสในใจของพระองค์พระองค์แทงทะลุได้หมดไม่ยอมให้มันหลงไหลต่อไปอีกเรียกว่าปัญญาความสอดส่องทุกอย่างทุกประการไม่ใช่คำพูดแต่มันเป็นในใจจิตใจของพระองค์มีความแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจริงๆแต่นี่ความภาคความเพียรความพยายามท่านก็ไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจแต่ว่าตั้งใจอย่างไรก็ตั้งใจอย่างนั้นภาวนาอย่างไรท่านก็เอาจริงอย่างนั้นเมื่อเลือกคำภาวนาอานาปานุสติกรรมฐานได้แล้วพระองค์ก็มั่นใจทุกลมหายใจเข้าออกตามรู้อยู่ในดวงใจว่าลมผ่านเข้าไปยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดตามรู้อยู่ในที่นั้นลมออกมายาวสั้นหยาบละเอียด ตามรู้อยู่ในดวงจิตดวงใจไม่ใช่โลเลหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายนำใจของพระพุทธเจ้าแนวอยู่ที่อานาปานลมหายใจจนกระทั่งจิตใจที่รั่วไหลไปอย่างก่อนๆไม่มีดวงจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนพระองค์ตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นจนเห็นแจ้งชัดอยู่ในจุดจิตใจของพระองค์ว่านอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่นี่ออกไปทั้งหมดทั้งมวลไม่เที่ยงทั้งหมดเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดจิตของพระองค์ก็บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสเรียกว่านั่งใจเบากายเบาไม่ใช่นั่งหนักนั่งเบานั่งสบายทุกขเวทนาสุขเวทนาเฉยเฉยเวทนาเข้ามาคุกคามจิตใจของพระองค์ไม่ได้จิตใจของพระองค์แล้วว่าสูงส่งสามารถอาจหารมีความอดความทนมีความสัตย์ความจริงมีสัจจะอธิษฐานมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในจิตใจของพระองค์จริงอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างท่านม้วนลงไปว่าโลภนามกายใจนี่ก็ตามโลภนอกคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ตามมันไม่เหลือหลักสามประการคืออนิจจังอนิจจาความไม่เที่ยงทั้งหมดนำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งภายในทุกขังสิ่งที่มนุษย์โยอาศัยดิ้นรนวุ่นวายอยู่ไม่นอกไปจากความทุกข์มันเรื่องความทุกข์ทั้งเพเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นยินดียินร้ายอะไรทุกอย่างมันเรื่องทุกข์ท่านไม่หลงไหลไปกับอารมณ์เรื่องราวเหล่านี้ท่านแจ้งในอกในใจอยู่แต่ว่าแจ้งใจไม่ใช่แจ้งลืมตาไม่ใช่แจ้งดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ใช่แจ้งดวงไฟฟ้าไม่ใช่แจ้งดวงไฟใจมันแจ้งใจมันแจ้งชัดว่ามีรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ที่ไหนก็ต้องมีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้จิตจะได้มาหลงไหลนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็ย่อมสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ใช่คนอื่นมาตั้งให้เป็นจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นลงไปในจิตใจนี้ดวงจิตดวงใจของพระองค์ก็มั่นคงหนักแน่นแนวเหมือนพื้นแผ่นดินดูพื้นแผ่นดินที่เรานั่งภาวนาอยู่สิใครจะนั่งมากน้อยขนาดไหนก็ตามแผ่นดินก็ตั้งมั่นอยู่นามพระทัยใจพระพุทธเจ้ามีความตั้งมั่นอยู่ในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงสามารถอาหารตัดบ่วงห่วงอาลัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในกายวาจาจิตของพระองค์เก่าแก่เหล่านั้นหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นไม่มีอะไรเสียดายตายอยากใครจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป ใครจะเกิดก็เป็นเรื่องของคนเกิดคนหลงใครจะตายก็เป็นเรื่องของคนตายจิตใจของพระองค์ไม่ไหววันท่านพึงไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเรียกว่าพระองค์ตัดได้ขาดมีจิตสามารถอาจหันจริงๆดังนั้นเราทุกลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าได้มัวเมาประมาทมรณังเมภวิสติเราต้องตายเราต้องตายภายในร้อยปีไม่มีบุคคลใดจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ตายไม่มีเราเกิดมาอย่างนี้แล้วชลาพยาธิมันติดตามอยู่ตลอดกาลเมื่อชลาความแก่พยาธิความเจ็บไข้มาเตือนเราท่านทั้งหลายเป็นคราวๆอยู่มรณังเมภวิสติเราต้องตายนั้นมันเป็นความแน่นอนไม่มีใครจะผลัดวันประกันพรุ่งได้บางคนก็ร้องขอจากพญามัจจุราชคือความตายว่าข้าพเจ้ายังเด็กอยู่ยังไม่อยากตายขอไว้อย่าให้ตายมันได้ที่ไหนเด็กๆ เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีตายเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีถ้ามันร้องขอได้มันก็คงไม่มีตายนี่มันร้องขอไม่ได้มันจึงตายตายแล้วอย่าไปเห็นว่าคนอื่นตายอย่างเดียวเมื่อคนอื่นตายได้ตัวเราก็ตายได้เหมือนกันมรณังเมภวิสตินึกให้ได้เจริญให้ได้เพราะว่ากรรมฐานข้อนี้นั้นผู้ใดเจริญจนทราบซึ่งตึงใจในหัวใจผู้รู้อันนั้นเต็มไปด้วยมรณะกรรมฐานจิตใจดวงนั้นจะมีความสลดสังเวชในความตายนั้นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกไม่มีใครเหลือความตายไปได้จิตใจของผู้ภาวนามรณะกรรมฐานก็จะมีความสงบระงับตั้งมั่นจริงๆเพราะความตายมันไม่ได้เลือกหน้าไม่เลือกว่าคนนั้นจะมียศมีอย่างมีชื่อมีเสียงมีศีลมีธรรมกรรมฐานอย่างไรก็ตามแม้องค์พระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยังไม่ยกเว้นเมื่ออายุได้80บริบูรณ์มรณะกรรมฐานก็ยกเว้นไม่ได้แล้วจะมายกให้พวกเราพ้นจากความตายนั้นได้ที่ไหนเราต้องรีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาไว้ก่อนนั่งก็ตั้งใจภาวนายืนก็ตั้งใจภาวนาเดินอยู่ก็ตั้งใจภาวนาแม้จะไปรถไปราที่ไหนก็ตั้งใจภาวนาอยู่ยิ่งเวลาไปรถไปราให้เข้าใจว่านั่นแหละใกล้ที่สุดถ้ารถคว่ำรถชนกันเข้ามรณะกรรมฐานมันไม่จะไม่ใช่คำพูดแหละมันจะแลกลานไปถ้าคนเคยไปเห็นที่เขาเกิดอุปัทวเหตุมันจะไม่ใช่คำพูดแล้วศีรษะมันจะคอมันจะขาดไปอยู่ทางหนึ่งแขนมันจะขาดไปอยู่ทางหนึ่งขามันจะขาดไปอยู่ทางหนึ่งตัวบั้นเอวมันจะขาดไปอยู่ทางหนึ่งมันไม่ใช่จะหัวเลาะเพลิดเพลินได้แล้ว นี่แหละเราทุกคนจงตั้งใจเวลานี้ยังเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเราอย่าไปเข้าใจว่าวันคืนเดือนปีปีนั้นปีนี้เป็นอายุของเรารอบปีก็ได้ปีอันนั้นวันคืนเดือนปีนับเอาเท่าไรก็ได้แต่อายุชีวิตจริงๆเนี่ยมันเหลืออยู่แค่ลมหายใจเท่านี้ถ้าลองลมหายใจจบลงไปหายใจไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตายนั่นสิท่านว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายเมื่อเราตายได้คนอื่นผู้อื่นก็ตายได้เหมือนกันพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราสามีภรรยาลูกเต่าหลานเหลนก็ตายได้เหมือนกันเมื่อความตายเช่นนั้นเข้ามาถึงตัวเราใจเราใจเราจะเป็นอย่างไรก็วันไหวสิเพราะไม่ตั้งใจภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ลงไปก็จะมาร้องครางให้ความตายว่ายังไม่สมควรเลยยังเด็กอยู่ทำไมมาตายก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้นมีอยู่อย่างเดียวผู้ใดยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างขณะนี้เวลานี้เป็นสิทธิของเราที่จะต้องภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อเราจดจำอะไรไม่ได้ก็พุทโธคุณพระพุทธเจ้าธัมโมคุณพระธรรมสังโฆคุณพระอริยสงฆ์นึกได้ข้อใดสิ่งใดก็น้อมนึกล้ำลึกขึ้นมาในจิตในใจนี้ให้ได้ตลอดเวลากลางวันก็มันได้ตลอดเวลากลางคืนก็ให้ได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะถ้าไม่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเป็นผู้ประมาทผู้ใดประมาทชื่อว่าเป็นผู้ไม่เจริญผู้ไม่ประมาทนั้นท่านว่านึกได้ภาวนาได้รวมจิตใจนี้อยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกยังมีลมเข้าออกอยู่ใจก็มั่นคงลงไปในสมัยครั้งพุทธกาลพุทธสาวกแรกก็เรียกว่าพระองค์โปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลเกิดขึ้นในพุทธศาสนานั่นแหละคือว่าท่านตั้งใจใจท่านตั้งใจไม่นอนเมื่อใจใครไม่ตั้งใจนอนกายมันก็นอนมันก็หลับไปตามความหลงอันนั้นต้องกายก็ไม่ให้หลับตื่นอยู่ใจก็ไม่ให้หลับไม่ให้หลงรู้สึกสำนึกอยู่ในใจนี้ตลอดกาลความสามารถอาจฐานในใจก็มีอยู่ทุกเวลาเวลาเล่นไม่ให้มีเวลาหัวเราะเพลิดเพลินไม่ให้มีมีแต่เวลาภาวนาตั้งใจให้มั่นคงไม่ให้เหมือนผีหลอกธรรมดาผีหลอกมันหลอกลวงให้จิตใจคนเราหลง กิเลสราคะเนี่ยมันผีหลอกกิเลสโทสะมันผีหลอกกิเลสโมหะมันผีหลอกผีหลอกไม่ให้ภาวนาฉะนั้นอย่ามาหลงไหลอยู่แค่ผีหลอกตั้งใจให้มั่นคงลงไปทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปมัวผัดวันประกันพรุ่งภาวนาลงไปในดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละให้เต็มที่เต็มฐานให้ดวงจิตดวงใจดวงนี้มีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนเรียกว่ามีสติอยู่ในดวงใจมีสติเต็มที่ระลึกได้อยู่ทุกเวลาเมื่อมีสติระลึกได้อยู่ที่ไหนสมาธิก็ตั้งมั่นลงไปได้ในที่นั้นปัญญาญาณก็ย่อมเกิดขึ้นที่นั้นญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ได้มาจากที่อื่นที่อื่นไม่มีมันมีอยู่หัวใจคนเรานี่เองเมื่อกายวาจาใจจิตใจเราอยู่ที่ไหนตัวเราอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่ไหนนั่งทำอะไรในขณะนี้เวลานี้นี่แหละสมาธิก็ตั้งลงไปที่ตรงนี้ความตั้งอกตั้งใจอันนี้แหละให้มีความหนักแน่นมั่นคงอย่าได้มีความย่อท้อต่อข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติอันใดที่เป็นไปเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะก็ให้รีบทำรีบปฏิบัติอย่าไปรอคนนั้นอย่าไปรอคนนี้ตัวใครตัวมันเวลาเกิดมาไปรอพร้อมใครเวลาแก่ชราไปรอพร้อมใครเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปรอใครเวลาตายรอใครได้ไม่มีใครรอนะเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลผู้นั้นก็จำเป็นต้องตายไปจะมีความห่วงความอะไรอย่างไรความตายไม่ได้ยกเว้นไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคฤหัสถ์และนักบวชไม่ได้ยกไว้ทางนั้นตายได้ทุกคนตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกอันผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานจงเป็นผู้สามารถอาถรรพ์ในดวงจิตดวงใจของตนของตนอยู่เสมอไม่ต้องผัดวันเวลาเอาเวลาปัจจุบันเป็นการปฏิบัติถ้ารวมจิตรวมใจของตนลงไปในหลักปัจจุบันแล้วย่อมมีเวลาทำอะไรมีเวลาทำทั้งนั้นภาวนาบทใดข้อใดก็ย่อมมีเวลาทั้งนั้นไม่สงบไม่มีไม่สงบมันจะไปอยู่ที่ไหนหัวใจมันอยู่ในร่างกายของเรานี้ใจมันอยู่ภายในนี้เราตั้งใจบริกรรมภาวนารวบรวมกำลังกายกำลังวาจากำลังจิตกำลังใจกำลังศีลสมาธิปัญญาตั้งมั่นลงไปที่กายวาจาจิตของเรานี่เองก็ย่อมเข้าใจในธรรมปฏิบัติมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรก็ไม่ไปยึดถือเจ็บอะไรมันไม่ถึงตายมันไปถึงแค่ตายนั่นมันไม่เลยตายไปได้จะไปหวั่นไหวทำไม หวั่นไหวแล้วมันได้อะไรเจ็บข้าก็ไม่หวั่นไหวตายข้าก็ไม่หวั่นไหวเมื่อตายไม่หวั่นไหวแล้วไม่มีอะไรที่จะเหนือนั่นไปได้คนเรานั่นคือว่าความอดทนความตั้งใจไม่มั่นคงพอยังไม่ถึงตายมันก็บ่นว่าตายแล้วตายแล้วนะคือว่าใจมันกลัวตายกลัวแล้วมันไม่ตายหรือคนกลัวตายแล้วมันไม่ตายเลยความตายมันเป็นหลักกรรมฐานที่จะต้องรู้ภายในที่จะต้องเห็นแจ้งปัจจตังจำเพาะจิตของตัวเองอะไรมันตายอะไรมันเหลือตายธาตุดินมันตายธาตุน้ำมันตายธาตุไฟธาตุลมมันตายใจมันไม่ตายวุ่นวายอยู่ในโลกในวัฏสงสารวุ่นวายอยู่ในกามมาพบรูปประพบอรูปประพบวุ่นวายอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะจิตมันจะไปตายอย่างไรจิตมันไม่ตายเมื่อจิตไม่ตายเราจะไปกลัวมันทำไมนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจให้มันเต็มที่ร่างกายสังขารมันเป็นเพียงรูปขันธ์มีเหตุปัจจัยให้เกิดมีขึ้นมันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเจริญวัยใหญ่โตมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาหนึ่งเท่านั้นเองอีกไม่นานมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามสังขารนั้นๆผลที่สุดรูปขันธ์นี้มันเกิดมาจากผืนแผ่นดินเวลามันตายก็ทับถมแผ่นดินเผาไฟก็เป็นเท่าเป็นฐานเป็นแผ่นดินฝังดินก็ถมแผ่นดินอยู่ในนี้แหละจิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอย่าได้มากลัวหวาดสะดุ้งต่อมารสังขารมันโกหกพกลมมันหลอกลวงมันทำให้จิตใจหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ตลอดกาลเวลาขณะนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญของนักปฏิบัติธรรมะไม่มีใครที่จะไปช่วยบุคคลผู้อื่นได้ด้วยการตัวเองไม่ภาวนาไม่ได้เนื่องว่าตนเองเป็นที่พึ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนบำเพ็ญภาวนาตนนั่งกรรมฐานภาวนาตนบริกรรมภาวนาตนต้องกำหนดอสุภกรรมฐานในร่างกายสังขารจนเห็นแจ้งแทงตลอดตนต้องกำหนดได้ซึ่งมรณะกรรมฐานแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจนี้อยู่จึงจะไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยกิเลสราคะมันกระทบมากิเลสโทสะกระทบมากิเลสโมหะกระทบมาจิตจะไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนไม่มีความสะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายเหล่านี้คือภาวนาให้มันข้ามไปพ้นไปแล้วไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดความสุขความทุกข์อันปรากฏการอยู่ในกายวาจาจิตนี้เมื่อจิตใจไม่มายึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญผิดไม่หลงไหลมีความเพียรเป็นเบื้องหน้า มีความมุ่งมั่นปั้นหัวใจของตนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาไหนนั่งเวลานั่งก็ภาวนาปฏิบัติบูชามีจิตใจเข้มข้นอยู่ตลอดกาลเวลายืนภาวนาพิจารณาธรรมกรรมฐานรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอยู่เวลาเดินจมกลมเวลาเดินเวลาไปเวลามาอย่างไรก็ตามจิตใจผู้ตั้งมั่นในสมาธิภาวนานี้จะไม่มีวันพลั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาเป็นจิตใจอันแน่วแน่เด็ดขาดอยู่ในตัวใน มั่นนอกจากลักทรัพย์เข้าของของบุคคลผู้อื่นคือมนุษย์เรานั้นมีสมบัติจะเป็นปัจจัยสี่หรือเป็นเงินเป็นทองอะไรก็ตามถ้าไปเกิดลักขโมยกันขึ้นมาก็ชื่อว่าศีลไม่บริสุทธิ์ รับเอา อบเงินทองก็จะเอาเป็นตัวเงินที่เดียวชื่อหวยรัฐบาลชื่อหวยลอตเตอรี่สลากกินแบ่งยังไม่พอแล้วก็เอาให้โลเข้าใช้ชื่อสลากกินเลือดเลือดเอาที่เดียวให้พอเงินก็เลยไปตายอยู่แค่โลกมันเนี่ยไม่ได้เงินได้ทองอะไรเพราะว่ามันจะเอาง่ายเขาว่าเอาความสะดวกสบายเขาว่าต้องดูว่าทานศีลภาวนาบารมีจะแก่กล้าต้องปฏิบัติบูชาภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนไม้สีไฟเอาที่ง่ายเฉยๆมันก็อยู่แล้วคือพันปีก็อยู่อย่างนั้นตอนนี้ได้ไฟเกิดจากที่นั้นเราต้องการบุญกุศลต้องการความสุขกายสบายใจต้องการอย่างน้อยก็ต้องการเพื่อให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าวิมานไม่ต้องมาทุกข์ยากปากหมองวุ่นวายแต่ว่าเวลาทำเวลาปฏิบัติของเราก็ชอบรับเอาไม่ตั้งใจจริงๆจงให้พากันนึกให้ได้เมื่อนึกยังเดินไม่ได้ก็ให้นึกว่าไม่สีไฟจะเกิดเป็นไฟได้ต้องคนเราตัวเราเป็นผู้จับมือสองอย่างมาถูกันเข้าแม้จะหมดเหนื่อยมือหิวไม่เหมือนขีดไม่ขีดไฟก็ตามต่อก็ได้ไฟมาใช้เหมือนกันอันนี้หมายถึงว่าเราทุกคนทุกตนทุกองต้องลุกขึ้นภาวนาวันเวลาไม่ได้คอยท่าดูมันประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวดาวจะออกพรรษาแล้วจะถึงวันมหาปวารณาอีก14-15วันก็งดเกิด3เดือนฉะนั้นถ้าเราไม่เร่งรีบภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้หรือตั้งแต่คืนนี้วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ทันจะอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นภาวนาอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนเพราะว่าความโกรธความโลภความหลงมันจะออกไปได้เราจะเลิกมันได้ละมันได้นั่นความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาต้องเปรียบเหมือนของเหนียวยางตังเรื่องติดถ้าติดมาแล้วก็ดูหรือติดใหม่ก็ตามเราจะต้องใช้ความบากบั่นพยายามเอาให้ยังเหลือคือกิเลสความโกรธโลภหลงเหล่านี้ให้ออกไปเมื่อมันนอนอยู่ในกายวาจาจิตของเราใจของเราให้มีภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ใจของเราให้มีสุบายธรรมทุกอย่างทุกประการอันใดที่พาให้จิตใจสงบระงับได้ไม่ต้องมากอย่างเดียวมันก็ได้เรื่องอยู่ที่การลงมือทำคือว่าตั้งใจทำคำว่าตั้งใจน่ะมันหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งมือเท่าอวัยวะร่างกายทุกส่วนนั่นแหละจึงจะเป็นศีลจึงจะเป็นธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่เรื่องผู้อื่นทำให้ด้วยมันเป็นเรื่องตัวเราเองจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปหลงกลมายาของงานกิเลสการจะนั่งภาวนาที่นี่มันก็บอกว่าที่โน้นดีกว่า ราทุกคนมันเบาบางไปหรือยังลุ่มยังหนาแน่นอยู่ทั้งยังหนาแน่นอยู่ว่าเตยนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องเร่งความเพียรตั้งแต่คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปถ้าเรายังนิ่งจะเสียเวลาเพราะว่าวันคืนเดือนปีที่มันล่วงไปล่วงไปที่เราเห็นอยู่กลางวัน12ชั่วโมงก็หมดไปอีกกลางคืนถ้าถึงแจ้งสว่างก็อีก12ชั่วโมงมันไม่ต้องหมดไปสิ้นไปวันนี้ไม่ใช่ว่าสิ้นไปหมดไปแต่วันคืนเดือนปีอย่างนั้นที่มันหมดจริงๆก็ชีวิตของเราทุกคนวันคืนมันไม่หมดแต่ชีวิตของเรามันหมดสิบปีมันจะหมดไปสิบปียี่สิบปีมันจะหมดไปยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีมันหมดไปทั้งนั้นเยอะที่เรานับกันมันไม่ใช่ได้มันหมดไปมันหมดไปมันสิ้นไปมันเสื่อมไปเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นส่วนมันคืนเดือนปีนี่แจ้งมันไม่ได้หมดมันอยู่ตามธรรมดาแล้วคิดมันลุกมันจะมืดเองมันแจ้งเองจนชั่วโมงนาทีวิญญาณของมันไปเองมาเมื่อเวลามามองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยนักน้อยหนามันหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้แล้วเราจะมาลุ่มหลงเมาประมาทไม่ลุกขึ้นภาวนาทำใจอ่อนเอาท่าแท้กลัวตายอยู่ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เอาชีวิตแรกมาเพราะว่าทำมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปปะแปดอสงไขยแสนมหากัปปะบ้างสิบหกอสงไขยแสนมหากัปปะบ้างที่สิบหกอสงไขยก็ดีแปดอสงไขยก็ดีสี่อสงไขยก็ดีไม่ใช่เพียงแต่ว่านับเอาเท่านั้นหมายถึงความดีตั้งใจทำความดีนั่งเป็นทานรักษาศีลภาวนาไม่ประมาทเป็นโลภโลเลไม่โง่คิดซึ่งสร้างลำคาญไปที่อื่นยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอยู่ในที่สูงเหมือนเราขึ้นหัวโปกหรือขึ้นต้นไม้ที่สูงสุดหรือขึ้นภูเขาที่สูงสุดจิตใจคนเราเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเราว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วมันก็จะต่ำเพราะนี่ไม่ยอมลุกขึ้นภาวนาขึ้นภาวนาปิโลดนานสังขารมานมันก็เหยียดย่ำย่ำอยู่เราจะลดขึ้นมาปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ได้เพราะปิโลดความกอดโลกหลงมันย่ำจิตย่ำใจของเราครับผมมันเคยเป็นนายหัวใจของเรามานานมันได้ใจมันคือเราไม่ลุกขึ้นภาวนาตอนนี้ตาให้ตั้งใจลุกขึ้นภาวนาหาให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ภายในพรรษานี้หาจิตของเรามันจะไม่เ ากจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยยังไปไม่ได้ยังทำไม่ได้ไม่ถึงอันนี้มันเป็นที่ใจกิเลสเราไปเชื่อใจกิเลส ไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสในใจที่มันมีอยู่กิเลสในใจมีอยู่ที่ไหนก็เพียรละออกไปวางออกไปไม่ส่งเสริมไม่ต่อเติมคือว่าสิ่งใดที่มันจะทำไปตามอำนาจกิเลสความโกรธเราก็ไม่ทำเลิกละสิ่งที่จะทำนั่นเสียสิ่งใดที่มันจะพูดไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะเราก็ระงับเสียไม่พูดไปตามสิ่งใดที่มันชอบคิดไปตามอารมณ์กิเลสในใจของตัวเองนั้นก็ไม่คิดไปตามรวมใจสงบใจมาอยู่ในตัวในใจของตนให้ได้เมื่อมาสงบจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกความวุ่นวายภายนอกก็ไม่มีเพราะว่าลมหายใจเข้าออกจิตใจก็รู้อยู่ที่ลม